Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you say you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Stavolta non ti lascerò, mi baci piano ed io torno ad esistere, e nel tuo sguardo crescerò. Ballo con te nell'oscurità, stretti forte poi a piedi nudi noi, dentro la nostra musica ti ho guardata ridere e sussurrando ho detto: tu stasera vedi sei sei un angelo e io tuo che tu stasera sei perfetta per me. Ed Sheeran samen met Andrea Bocelli in Perfect Symphony. En daarvoor Barry White en Never Gonna Give You Up uit 1973. Wat doet een harp in HRM? Angeline Schoor doet het. En Mariska de Vries praat met haar. Angeline Schoor gaat op 12 april naar een congres. Angeline, wat is het voor congres en wat ga je daar doen? Het congres is HRM in de overheid. En ik ga daar twee dingen doen. Ik ga daar een workshop geven over mijn coaching met harp. En die workshop heet Van Voelen naar Denken. En daarin laat ik een aantal methodieken zien die ik ontwikkeld heb om mijn harpmuziek in te zetten in de coaching. En omdat mensen zich daar vaak geen voorstelling bij kunnen maken en mij altijd een beetje glazig aankijken als ik zeg van ik coach met mijn harp, heb ik daar een workshop van gemaakt om het te laten zien. Om het duidelijk te maken. Want ja. HRM is Human Resource Management. Ja, hè? Hoe je mensen begeleidt in het werk. Hoe je het beste uit mensen haalt. Ja, klopt. Ja. Ja. Dat doe jij met je harp. Nu kun je hier niet de hele workshop laten horen. Maar kun je een beetje toelichten wat je precies doet met je harp? Ja, ik heb een aantal methodieken ontwikkeld. En ik zal niet al te veel verklappen. Maar ik begin meestal met mijn methodiek muziek als ontspanning. Ik merk vaak dat mensen, als ze in sessies bij mij komen, dat ze vooral bij binnenkomen misschien heel zenuwachtig zijn, het eng vinden. Of dat er tijdens sessies momenten zijn waarop er gewoon grote spanning is. En dan is het fijn om mensen even te ontspannen. En ik heb daar een mooie oefening voor, waarbij ik een verhaal ga vertellen. Mensen meenemen in een visualisatie. En die zet ik dan ook op muziek. En het leuke van deze oefening, het duurt ongeveer 10 minuten. En dan heb ik een groepje van meestal 12 tot 15 deelnemers. En dan zit ongeveer 80% aan het eind bijna te slapen. Heerlijk. Heel erg ontspannend. Zo begin ik hem meestal. Val je dan zelf ook niet bijna in slaap? Want jij moet wel redelijk alert blijven natuurlijk. Nee, ik moet alert blijven, nee. Maar ik val niet in slaap als ik speel. Okay. Ik word er wel heel erg ontspannen en relaxed van. Ja. En dat werkt alleen maar goed. En dat werkt goed, ja. Ja. Hoe ben je op dit congres terechtgekomen? Ik kwam hem online tegen en ik dacht, hey, dat is een interessant onderwerp. Want een van mijn vorige banen, dat was leidinggevende in HRM. Dus ik heb daar nogal veel contacten. Dus ik heb eens contact opgenomen met die mevrouw en verteld wat ik zo al doe. En die was direct enthousiast en die heeft mij dan voor deze workshop geboekt. Maar ook als muzikant, dus dat is het andere dingetje wat ik ga doen. Ik mag ook het muzikale intermezzo verzorgen. Na de lunch en dan heb ik een kwartier de tijd en dan ga ik een trilogie spelen die ik heb geschreven over een ontmoeting met en bij een waterval. Als mensen hier meer over willen weten, kunnen ze naar het congres komen of is dat alleen voor uitgenodigden? Nee, het is op de website van het congres kunnen ze zich aanmelden. En het congres, waar gaat het precies plaatsvinden? Want dat heb ik volgens mij nog niet genoemd. In het Spand in Bussum. Het Spand in Bussum op 12 april. Ja. Daar kunnen mensen dus gaan kijken, allerlei coaches aan het werk zien, informatie verzamelen, contacten leggen, eventueel klantenbinding doen. Dat is allemaal mogelijk. Alles wat je op HR-gebied nog interessant vindt, dat komt daar langs. Oké, hoe gaat jouw toekomst eruit zien qua coaching? Ga je nog verder ontwikkelen of is dit voorlopig de richting die je gekozen hebt? Wat zijn je plannen? De richting die ik gekozen heb is inderdaad coachen met de harp. Dat is het belangrijkste onderdeel, maar niet alleen maar met de harp. Ik heb ook een heleboel andere dingen op mijn palet. En er zijn een paar richtingen waar ik me in ga specialiseren. Individuele coaching is een belangrijke poot, maar ook teamcoaching. Groepen coachen? Ja. Oké. Als mensen meer over jou willen weten en geïnteresseerd zijn eventueel in een coaching sessie, waar kunnen ze je vinden op het internet? Ze kunnen mij vinden op www.dacapocoaching.nl. Dacapo met een C. Dacapo, zoals het in de muziek geschreven wordt. Ja. Angeline Schoor, ik dank je heel hartelijk en wens je heel veel succes op 12 april in Bussum. Dank je wel. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Et les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Song is over as we began to sing. Tiffany was dat, en Could Have Been. En daarvoor Maxime Le Forestier en Nee Quelque Part uit 1987. Uitkeringsgerechtigde aan het werk in samenwerking met gemeente en Randstad. Dat straks, na Lobo. I stop sending flowers to your apartment. You said you aren't at home much anymore. I stopped dropping by without an appointment, 'cause I'd hear laughter coming through your door. Sometimes late at night you'll still call me, just before you close your eyes to sleep. You make me vow to try and stop by sometime, but baby, that's a promise I can't keep. I love you too much to ever start liking you, so let's just let the story kinda end. I love you too much to ever start liking you, so don't expect me to be your friend. I don't walk down through the village or other places that we used to go to all the time. I'm trying to erase you from my memory, 'cause thinking of you jumbles up my mind. I love you too much to ever start liking you, so let's just let the story kinda end. I love you too much to ever start liking you, so don't expect me. You always act so happy when I see you. You smile that way, you take my hand, and then introduce me to your latest lover. That's when I feel the walls start crashing in. I love you too much to ever start liking you, so let's just let the story kind of end. I love you too much to ever start liking you, so don't expect me. Don't expect me to be your friend van Lobo. De publiek-private samenwerking tussen gemeente en Randstad, op enkele plekken bekend onder de naam Baanbrekend, levert ruim 4000 uitkeringsgerechtigde werk op in 2017. Herman de Bruin. Wij gaan praten over uitkeringsgerechtigden, want die kunnen aan het werk in samenwerking met gemeente en Randstad. En Inge Dijkstra, directeur Randstad HR Solutions, is in de studio. Welkom. Dank u wel. Baanbrekend? Ja. Wat betekent dat precies? Nou, dat... wij hebben ooit in 2010 zijn we een samenwerking aangegaan met de sociale dienst in Drechtstede. Mm-hmm. En toen hebben we samen de naam Baanbrekend bedacht. Dus daar heet het ook nog Baanbrekend Drechtstede. Maar letterlijk banen doorbreken. Ja. En dat doen met een doelgroep die toen nog niet heel snel naar werk ging. Zo is dat ooit begonnen. Nee, uitkeringsgerechten, dat is toch een aparte doelgroep. Daar moet je meer moeite voor doen om die aan het werk te krijgen. Dit gaat om bijstandsgerechtigden. Bijstandsgerechtigden. Want we hebben uitkeringsgerechtigden natuurlijk in Nederland, WW-gerechtigden. Mm-hmm. En we hebben bijstandsgerechtigden. Ja, en deze groep is de bijstandsgerechtigden. Het overgrote deel, maar in een aantal gemeenten werken we samen met UWV, gemeente en Randstad. Ja. Dus daarom hebben we het over uitkeringsgerechtigden. Daar zitten ook mensen bij die tegen het eind van hun WW-periode aanzitten. En dan dus dreigen om in de bijstand te komen. Ja, ja. Maar dus die probeer je dan aan het werk te helpen. Ja. En dat lukt? Vaak wel. Als we kijken naar de mensen die kunnen en willen werken. Daar moet soms wel wat vaardigheden aan toegevoegd worden. Maar als we kijken naar de mensen die kunnen en willen werken, plaatsen we zo'n 73%. Zo. Dat is toch best dat veel. Dat is veel, ja. Ja. Ja. Komt dat ook doordat de economie aangetrokken is de afgelopen 2-3 jaar ongeveer? Nou, het plaatsingspercentage verandert niet echt. Nee. Als ik kijk naar al die jaren, blijft dat ongeveer rond die 73%. Wij zien wel dat een heel groot deel van de mensen die nu zich melden bij de gemeente voor een bijstandsuitkering, zelf al werk vinden. Dus de doelgroep die wij krijgen, hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Randstad is een organisatie die werk uitdeelt, die zorgt voor mensen dat ze aan het werk komen. Je kunt bij jullie putten uit diverse mensen die daarin zitten. Ja. Maar uitkeringsgerechtigden, dat soort mensen, dat is toch een andere tak van sport. Ja. Ja. Nou, dat klopt. Even, dit gaat ook om mensen die graag willen werken en die kunnen werken. Ja. En laten we eerlijk zijn, die hebben we met elkaar ook hard nodig. Mm-hmm. En wat wij zien is dat zo'n 60% van alle uitkeringsgerechtigden via een uitzendbaan een eerste stap zet naar werk. We hebben net verkiezingen achter de rug. Ja. Daar hoor je, ik heb het niet gehoord, dat het zo goed gaat. Nou, op een aantal locaties wel. Ja, toch wel. En wij proberen ons als Randstad dan ook niet heel veel op dat politieke terrein te begeven. Alleen we willen wel graag delen wat we samen met die gemeente kunnen doen. En wat we samen kunnen betekenen voor die mensen die graag naar werk willen. Ja. En voor de maatschappij kunnen betekenen. Hebben mensen soms niet zoiets van, nou ja, laat ze maar in die uitkering zitten. Want het wordt zo ingewikkeld om ze weer de baan te begeleiden. En dan moet er weer van alles gebeuren en zo. Of merk je dat niet? Zijn mensen blij dat ze kunnen helpen? Ja. Ja, dat, ik vind dat lastig, want ik beperk me even tot die gemeente waar we mee samenwerken. Ja, die heel okay. bewust kiezen om iets voor hun inwoners te doen. Ja. Die het zelf niet helemaal redden op die arbeidsmarkt. En daar hoor ik dat wel weinig. Natuurlijk zijn er ook mensen, laten we eerlijk zijn, er is een bepaalde doelgroep die in verband met ziekte of wat dan ook nu niet naar werk kan. Nee, dus dat, die dat pik je weer op altijd. Op het moment dat ze wel weer kunnen werken. Ja. Maar als je zorgt dat ze in beeld blijven. Ja. Dan is dat natuurlijk ook heel belangrijk. Absoluut. En die gemeenten hebben ook een sociaal gezicht blijkbaar. Ja. Ja. Nou, als alle gemeenten in Nederland dat zouden gaan doen. Dan zouden we met elkaar denk ik heel veel betekenen. Niet alleen voor de uitkeringsgerechtigden die het betreft. Maar ook voor het gezin. Ja. Dus ik denk dat we dan met elkaar Nederland een beetje beter maken. Want je hebt je leven beter op de rails als je een baan hebt. Het blijkt heel erg belangrijk te zijn om werk te hebben. Dat blijkt ook uit cijfers in relatie tot de gezondheid. Dat blijkt uit het geluk wat mensen ervaren en wat de hele gezinnen ervaren. Mm-hmm. Dus ja, ik denk dat werk heel belangrijk is in het leven van mensen. Daar houden we het dan bij, dat werk heel belangrijk is. En jullie als Randstad zijn daar druk mee bezig. Absoluut. Kunnen mensen wat vinden over dit fenomeen? Ja, op www.randstad.nl. Kijk. Op heel veel gemeenten. www.drechtsteden.nl, www.stroomopwaarts.nl kan ze allemaal noemen. Ja. Maar in ieder geval op de site van Randstad kunnen daar mensen heel veel informatie over vinden. En als er gemeenten zijn die mee willen gaan doen, dan zijn ze van harte welkom. Dan zijn ze zeker van harte welkom. Inge Dijkstra, directeur van Randstad HR Solutions, over de uitkeringsgerechtigden die aan het werk gaan. En het is altijd beter dan thuis op de bank blijven zitten. Mooi dankjewel verwoord. Voor het gesprek en dank heel veel succes met de komende tijd. Dank u wel. Alles is voorgoed gedaan. Als jij er klaar voor bent.

missing out the cracks in the pavement and tutting my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No one, thank you, please, madame. I ain't lost, just wondering. Round my hometown, making memories a phrase. Round my hometown, ooh, the people I've made are the wonders of my. When the air is so thick and opaque, I love it to see everybody in short skirts, shorts and shades. I like it in the city when two worlds collide. You get the people and the government, everybody taking different sides. Shows that we ain't gonna stand shit. Shows that we are united. Shows that we ain't gonna take it. Shows that we ain't gonna stand shit. Shows that we are united. Round my hometown, memories are fresh. Round my hometown, ooh, the people. Hometown Glory van Adele. En daarvoor Clouseau, een afscheid van een vriend. Villa Joep is gestart als een belofte aan de toen vierjarige Joep. Voor zijn overlijden beloofden zijn ouders hem alles op alles te zetten om genezing van neuroblastoom mogelijk te maken. Peggy van Rij. Villa Joep, daarover praat ik met Jan de Witte, een van de drijvende krachten bij deze vrijwilligersorganisatie. Jan, welkom in de studio. Villa Joep, vertel eens even, wie en wat is Villa Joep? Ja, wat is Villa Joep? Villa Joep is een stichting die zich inzet voor onderzoek naar neuroblastoom kinderkanker. Ja. Een stichting die in 2003, 2004 is opgericht door de ouders van Joep, Joep Stijn. Die in die periode is overleden aan de gevolgen van neuroblastoom, kinderkanker. En neuroblastoom staat voor een vorm van kinderkanker dat eigenlijk niet afhankelijk is van zeg maar een leefgewoonte. Of van het hebben van zeg maar pech in die zin. Het is een genetische een vorm van de genetische kanker die eigenlijk in de genetica of in de embryonale stadium een fase overslaat. Oké. Okay. Er wordt gewoon een afslag gemist. Ja. En die kinderen, dat zijn er 25 à 30 per jaar, die daarmee de diagnose voor krijgen. Ja. Daarvan is het overlevingspercentage ongeveer 30%. Jeetje. En dat is natuurlijk in verhouding ongelooflijk laag. Ja. Omdat als je over wat statistische informatie kunt, daarnaar kunt kijken, dan komen we vaak de tegenhanger daartegen dat 70 à 75% inmiddels zeg maar een kans van overleven heeft aan een vorm van kanker. Ja. En dat is bij een neuroblastoom niet het geval. Nee. Daarbij komt het alleen bij kinderen voor. Met name voor kinderen tussen 0 en 6. Er zijn de uitzonderingen, maar die zijn er natuurlijk bij statistische input altijd. Maar het is in principe niet een vorm van kanker voor volwassenen. Het is puur alleen maar in de kindstadium dat deze diagnose gesteld kan worden. Ja, nou ligt de focus bij Villa Joep met name op onderzoek naar de kinderkanker. Ja. Om toch natuurlijk te vinden dat er meer patiëntjes het kunnen overleven. Ja. Maar jullie zijn er ook voor families ondersteunen door lotgenoten met elkaar in contact te brengen, heb ik begrepen. Hoe ziet dat eruit? Ja, laat ik zo zeggen, er zijn natuurlijk mensen die direct aan het venster komen en zeggen van ja, we hebben dit meegemaakt. En zijn er mensen die vergelijkbaar, hoe zijn jullie mee omgegaan op het moment dat de diagnose gesteld wordt? Of zelfs ook nadat het feit heeft plaatsgevonden, het kind is overleden. Zijn er natuurlijk een aantal mensen die elkaar gaan zoeken. Ja. Die hebben natuurlijk allemaal dezelfde slechte diagnose meegekregen of de slechte ervaringen. Nou is het niet zo de bedoeling dat de families, zoals dat heet, een soort patiëntenvereniging is, want daar wordt absoluut voor gewaakt dat dat niet gebeurt, maar dat je wel met elkaar deelt wat het hebben van neuroblastoom bij je kind, wat het allemaal met je doet en wat het teweeg brengt. Wat een effect het ook heeft op de rest. En dat is eigenlijk de basis geweest om puur voor onderzoek te gaan. Nou is inmiddels zijn De genen die daaraan te grondslag liggen, de defecte input daarvan, die is bekend. Dat heeft natuurlijk alles met de DNA-ontwikkeling die ergens einde 1990, 2000 is ontstaan. Dus dat soort elementen zijn natuurlijk wel bekend. Alleen, wat ga je er dan doen? Ja. Welk medicijn is straks in staat om die verschillende verschijnsels in te dammen en daardoor een hoger percentage van overleven te kunnen realiseren. Ja. En dat is een lastige, want het gaat over kinderen. Ja. En inmiddels zijn er al veel mooie, eigenlijk helemaal baanbrekende onderzoeksresultaten geweest. Alleen, het is allemaal nog een soort van early days. Het medicijn moet wel gevonden worden. Er zijn wel medicijnen die hebben aangetoond dat ze een potentie hebben, dat ze die bijdrage kunnen leveren. Maar en de verscheidenheid van de tumoren zijn natuurlijk ook zijn van belang daarbij. Maar er zijn wel duidelijke signalen dat men op het goede pad is. En dat is natuurlijk een belangrijke voorwaarde. Ja, dat is heel mooi om te horen. Wat natuurlijk een hele belangrijke vraag is voor de luisteraars. Hoe word je donateur? www.villejoep.nl. Ja. En dat is toevallig, valt het ook samen met het nu een nieuwe website. Die is kort geleden gelanceerd. Ja. En daarin staan alle gegevens over het doen van een donatie, het eventueel opzetten van een eigen actie. Privé initiatieven worden, dat kan zijn van een sponsorloop van kinderen op een school, sportverenigingen. Het kan een verjaardag, het kan een geboorte zijn, kan van alles zijn. Of iemand die een idee heeft, zoals wat wij in Vlaardingen inmiddels ook hebben ontwikkeld, is organiseren een groot evenement, spinning event. Prachtig initiatief. Ik wens jullie in 2018 ook weer heel veel succes met het bereiken van zoveel mogelijk geld. Absoluut. Dankjewel. En onderzoeken. Dankjewel. Bedankt voor je komst naar de studio. Ik sprak met Jan de Witte, een van de drijvende krachten bij vrijwilligersorganisatie Villa Joep. Oh, pretty baby. Darling, this feeling is deep inside. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Bert de Wolf. Elton John en Kiki Dee in True Love. De late avond van donderdag 5 april maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Robbie Williams heeft het laatste woord met She's the One. Fijne nacht. Will be strong and the wind. on, 'cause if there's somebody calling me on, she's the one. If there's somebody calling me on, she's the one. Where you wanna go, and you know the things you wanna know, yeah. Smiling when you said what you wanna say, and you know the way you wanna say it, yeah. You be so high, you be flying. I was her, she was me. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf.